przy czym od węzła Gliwice-Sośnica w stronę województwa opolskiego sytuacja jest raczej w miarę klarowna. Tam przekrój jest bardzo prosty, czytelny, mamy dwie jezdnie po dwa pasy. Problem zaczyna się w Gliwicach-Sośnicy w stronę Katowic. Tu układ im bliżej serca aglomeracji, tym staje się bardziej złożony, skomplikowany. Tego terenu miejsca na rozbudowę jest mniej. Chcemy na początku przyszłego roku ogłosić postępowanie przetargowe na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, które pokaże, jak możemy rozbudować tą autostradę. Prace przygotowawcze dotyczące rozbudowy autostrady A4 od Katowic w stronę Opola mają trwać przez 5 najbliższych lat. Wcześniej zostały podpisane programy inwestycji na rozbudowę autostrady A4 od Katowic do Krakowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą będzie się chmurzyć. Te chmury z deszczem przesuwają się z południowego zachodu na północny wschód, no i do rana najwięcej opadów na południu. Nocą od 5 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 12 na południu. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, ale właśnie będzie też padał deszcz najmocniej na wschodzie i na południu, za to na zachodzie będą opady stopniowo zanikające. Jutro od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 12 w centrum, do 15 na Górnym Śląsku. 6 minut po godzinie 17. Przypomnę, dziś Międzynarodowe Święto Roweru. A my pytamy, kto dziś śmigał rowerem do roboty, a może teraz wraca z wymarzonego zakładu pracy. Dzisiaj śmigałem rurką razem z Trójką. Przejechałem po duktach leśnych z muzyką w słuchawkach, oczywiście programu Trzeciego. 45 kilometrów. Fantastyczne samopoczucie, płuca w pełni dotlenione i we mnie jest teraz taki duch, że mogę za dwóch. Program Trzeci Polskiego Radia. A audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę uwaga o rekordowych licytacjach skarbówki. Kings of Leon w audycji popołudniowej. Dziś Międzynarodowe Święto Roweru. No, zastanawiamy się, czy tylko także elektrycznego. Wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak rower elektryczny, bo z definicji rower jest napędzany siłą mięśni, więc możemy nazwać motorower ekologiczny o napędzie elektrycznym. O, i mamy prostą nazwę. W skrócie to by było, czy rower elektryczny to jeszcze rower? Rower elektryczny też się musi nazywać rower, bo też jest napędzany siłą mięśni, a jedynie wspomagany poprzez elektrykę. Trójka. Trzeci Polskiego Radia. No i kolejne piękne gitary, a jakże elektryczne się pojawiły w tej. W pozostałych sprawach czekamy na Państwa głosy. 2 dwójki i 7 trójek. 11 minut po godzinie 17. Skarb Alibaby. Dom z widokiem na tatrzańskie szczyty. No, to i więcej. Wszystko za bezcen, choć są obarczone złymi skojarzeniami. Licytacje urzędów skarbowych mają nam do zaoferowania bardzo dużo. Pora więc rozstrzygnąć, czy licytować tam warto i czy można robić to z czystym sumieniem. Jak to wygląda w praniu? Sprzedano. Tak brzmiał dziś po południu werdykt licytatora na, co tu dużo mówić, nietypowej licytacji. O godzinie 12 odbyła się licytacja, w której wzięła udział jedna osoba. Michał Kasprzak z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. I ta osoba wygrała licytację, oferując cenę wywoławczą, czyli 22,5 tysiąca złotych. Obiekt licytacji? Skarb Alibaby, czyli niebotyczne ilości biżuterii. Bardzo się z tego cieszymy, ponieważ spodziewaliśmy się, że bardzo trudno będzie sprzedać tą biżuterię w jednym pakiecie. Nabywca jest z Krakowa, więc być może już za niedługo będzie można tą biżuterię kupić w sukiennicy. No, chyba że to prezent dla żony. Jeśli kupujemy je dla siebie, możemy zaoszczędzić. A jeśli kupujemy je z intencją odsprzedaży, to możemy zarobić. Bartosz Turek z HRE Investments. Bo w ramach licytacji ceny wywoławcze są zazwyczaj niższe niż wartość rynkowa. O 1/3, o połowę. A czasem można nawet coś kupić za 10 czy kilkanaście procent wartości rynkowej. Ale biżuteria to jedynie ozdóbka. Na licytacji można teraz kupić prawdziwy skarb natury. Jutro można wylicytować piękną nieruchomość, która jest tuż za Zakopanem. Magdalena Kobos z krakowskiego KAS-u. We wsi, którą pewnie większość z nas zna, bo to kościelisko z najpiękniejszą i jedną z najdłuższych dolin w polskich Tatrach. Choć w przypadku nieruchomości może obudzić się w nas sumienie. No chyba nie jest moralne do końca. Po prostu sytuacja, która zmusza daną osobę do sprzedaży, nie może być wykorzystywana w sposób lichwiarski. Ale spójrzmy na to z tej strony. Pan Remigiusz poszukiwał domu dla swojej wielodzietnej rodziny. Szczęście się do niego uśmiechnęło, bo okazję znalazł właśnie na licytacji skarbowej. Te pieniądze nie poszły gdzieś tam sobie po prostu, bo nie wziął sobie komornik, tylko te pieniądze poszły na spłatę długów, które zaciągnął ten były właściciel. A im więcej osób zdecyduje się licytować, nie patrząc na licytacje skarbowe jak na nie wiadomo jakie lichwiarstwo, tym więcej ugra na tym dłużnik. To będzie pozytywne dla budżetu państwa, ale też dla dłużnika, bo dzięki temu szybciej spłaci swoje zadłużenie. A licytowane jest właściwie wszystko. Od sukni ślubnych, przez luksusowe auta, po na przykład cały browar. Można było wylicytować potężną willę w Kościelisku, w Rybniku, pozyskać dużą kolekcję biżuterii. No, no, nie dziwię się, że tym tematem, licytacjami skarbowymi zajął się nasz reporter Józef Niewiarowski. Ale co on wylicytował? Albo co państwo chcieliby wylicytować? No? 2 dwójki i 7 trójek. Niech poniosą nas marzenia. Goes out to the one I simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Dariusz w audycji popołudniowej, 18 minut po godzinie 17. No i co z tymi plecakami ciężkimi, co z podręcznikami? Dwie dwójki i siedem trójek. Uczniowie klasy czwartej, którzy otrzymali szafeczki, w zasadzie w 99% wszystko targają szkoła, dom szkoła. Niestety. Akt. Nie będę wybierał, bo gram tu i tam. Tej wolności cenę znam. Jedni mnie kochają, u drugich nie mam szans. I nawet nie chcę. Nie, będę, to Marek Kaliszuk w programie trzecim Polskiego Radia. Licytacje skarbowe, dziś między innymi o tym, co państwo życzyliby sobie takiego niezwykłego, by wylicytować? Chciałbym wylicytować zegarek z kukułku. O, takie rzadkie, rzeczywiście trudne słowo. Wylicytować. A pana propozycja to? Można wylicytować krótkie Depeche Mode. O, jakiś rzadki może biały kruk, tak, albo całą kolekcję, może i tak. Być może do tego tematu jeszcze wrócimy, bo okazuje się temat rozwojowy. 22 minuty po godzinie 17. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ważne sprawy międzynarodowe, wracamy do tego. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan podpisał protokół o przystąpieniu Szwecji do NATO i to kolejny ważny krok na drodze do rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jednak by Szwecja dołączyła do NATO, jeszcze jest potrzebna zgoda tureckiego parlamentu oraz drugiego wciąż blokującego to rozszerzenie kraju, czyli Węgier. O szczegółach Michał Strzałkowski. Szwecja na wstąpienie do NATO czeka już prawie półtora roku. Wniosek o członkostwo władze w Sztokholmie złożyły na szczycie NATO w Madrycie w maju 2022 roku. Była to reakcja Szwecji na inwazję Rosji na Ukrainę. Niemal wszystkie kraje członkowskie sojuszu ratyfikowały rozszerzenie NATO w najbliższych tygodniach lub miesiącach, ale dwa nie zrobiły tego do dziś. Chodzi o Turcję i Węgry. Władze tureckie domagały się, aby Szwecja zmieniła swoje prawo antyterrorystyczne i utrudniła tym samym działanie na swoim terytorium kurdyjskim organizacjom niepodległościowym. Gdy tak się stało, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan dał zgodę na akcesję Szwecji na tegorocznym lipcowym szczycie NATO w Wilnie. Była to jednak tylko zgoda ustna. Stosownych dokumentów Erdoğan przez 3 miesiące nie podpisywał. Turcja zaczęła się bowiem domagać, aby Szwecja wprowadziła dodatkowo zakaz palenia Koranu. A na to, co przypomniał jeszcze kilka dni temu szwedzki minister obrony Paul Jonsson, zgody Sztokholmu być nie mogło. To, co zgodne z prawem, nie zawsze musi być miłe. W Szwecji dopuszczalne jest spalenie każdej religijnej księgi, bo to element naszej wolności słowa. Ochrona uczuć religijnych nie może jej ograniczać. Na szczycie w Wilnie zawarliśmy umowę, wypełniliśmy nasze zobowiązania wobec Turcji, więc Turcja musi wypełnić swoje i zatwierdzić nasze wstąpienie do NATO. Nie było tam mowy o żadnych nowych wymogach. Kwestie religijne nie są obiektem naszej umowy. Dlatego jestem pewny, że jeszcze tej jesieni Szwecja stanie się członkiem NATO. Ostatecznie prezydent Turcji spełnił swoją obietnicę ze szczytu w Wilnie i wczoraj podpisał protokół o rozszerzeniu NATO o Szwecję. Teraz musi to jeszcze jednak zatwierdzić w głosowaniu turecki parlament. Co prawda ma tam większość prezydencka Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, ale terminu głosowania jeszcze nie wyznaczono. W komentarzach po podpisaniu przez Erdoğana dokumentów o rozszerzeniu NATO często zwracano uwagę na to, że teraz Ankara nie powinna już zwlekać. To wspaniale, że jesteśmy kolejny krok bliżej do rozszerzenia NATO o Szwecję. Mam nadzieję, że nie będzie już żadnych przeszkód, a turecki parlament błyskawicznie przeprowadzi swoje głosowanie, a my jeszcze tej jesieni powitamy Szwecję wśród sojuszników. Powiedział sekretarz generalny NATO, jest również Waszyngton naciska na Ankarę, aby szybko dokończyła ostatnie formalności. Ale rozszerzenia NATO nie zatwierdziły także Węgry. Władze w Budapeszcie wielokrotnie zapewniały, że nie są przeciwne akcesji Szwecji, ale dopełnią formalności dopiero wtedy, kiedy to samo zrobi Turcja. Tyle, że w planie posiedzeń węgierskiego parlamentu, rozpisanym obecnie do końca listopada, nie ma jeszcze w ogóle takiego punktu jak głosowanie nad zatwierdzeniem rozszerzenia NATO. Gdy takie głosowanie próbowała przed wakacjami zorganizować węgierska opozycja, rządzące na Węgrzech partie głosowanie zbojkotowały, tym samym zrywając parlamentarne kworum. A więc po zagłosowaniu Szwecja będzie czekać tylko na zgodę Węgier. To jednak, jak wszystko na to wskazuje, po decyzji Turcji powinna zgodzić się na rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego. W audycji popołudniowej o noszeniu, przynoszeniu podręczników ze szkoły do domu, z domu do szkoły. Ile powinien ważyć plecak szkolny? Bo od tego pytania zaczęła się nasza dyskusja. 2 dwójki, 7 trójek. Podręczniki są do domu, nauczyciel jest w szkole, więc nie wiem, po co dzieci noszą podręczniki do szkoły. Kiedyś wystarczył sam zeszyt. W szkole jest nauczyciel i tak naprawdę nic więcej nie jest potrzebne. A jeżeli jest potrzebne, to po co jest ten nauczyciel? A no właśnie. 2 dwójki i 7 trójek. Jesteśmy ciekawi państwa opinii. Czekamy. Audycja popołudniowa, 25 minut po 17. Już za chwilę radionawigator Trójki, skrót serwisu Sport i Pogoda. Autopromocja Polskiego Radia. Jury 14. konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza Książka Naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza Książka Popularno-Naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na Najlepszą Książkę Historyczną Roku. Szczegóły na stronie książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Let's party w MediaMarkt. Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w MediaMarkt. Teraz Express Telongi Dynamika z systemem spieniania mleka Latte Crema za 2399 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. MediaMarkt. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut po 17 w Radio Nawigatorze Trójki. Teraz Mariusz Dąbrowski. Witamy i słuchamy. I zaczynam autostradowa. A1, obwodnica Częstochowy. Korek na jezdni w stronę Łodzi od Wygody po Gorzelnie. Autostrada A2. Korek na jezdni w stronę Niemiec od Rzepina po Odrę. Na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Kostomłoty na 128 km doszło do awarii ciężarówki. W efekcie mamy zablokowany prawy pas w kierunku Legnice. Raz jeszcze A4. Obwodnica Krakowa, korek od Balic po węzeł Kraków Południe, niestety w obu kierunkach. Na S6 między węzłem Płota a węzłem Nowogard Wschód na 33 km auto osobowe uderzyło w barierę i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Droga krajowa nr 79 w Krakowie od Nowej Huty po Prądnik Biały. Korki i spowolnienia, ostrożności i życzliwości. A więcej informacji drogowych na naszej antenie za niecałą godzinę. Natomiast teraz, bo już po 17.30 czas na skrót serwisu Trójki. Filip Jarek. W Pałacu Prezydenckim odbyły się pierwsze dwa z zaplanowanych spotkań konsultacyjnych prezydenta z przedstawicielami komitetów wyborczych. Dotyczą one tego, komu głowa państwa powierzy misję tworzenia nowego rządu. Jak poinformowała w mediach społecznościowych szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandyk, spotkania z reprezentantami PiS-u oraz KO przebiegały w dobrej atmosferze. Ukraina będzie potrzebować w przyszłym roku wsparcia finansowego od partnerów międzynarodowych w wysokości około 42 miliardów euro, by pokryć deficyt budżetowy, poinformował premier Denis Szmyhal podczas ukraińsko-niemieckiego forum gospodarczego w Berlinie. Denis Szmyhal wyjaśnił, że cały zwykły budżet kraju przeznaczony jest na potrzeby obronne, dlatego Ukraina potrzebuje pomocy międzynarodowej na pokrycie wydatków socjalnych i na cele humanitarne. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau wręczył 4 nominacje ambasadorskie. Jarosław Guzy zostanie ambasadorem RP w Ukrainie, Aleksander Surdej w Wietnamie, Andrzej Jasionowski w Bośni i Hercegowinie, a Jan Pawelec w Angolii. To był skrót serwisu Trójki. A więcej wiadomości już za niecałe 28 minut o 18. Teraz Sport w Trójce i Mateusz Warionka, przepraszam. Mariusz też ładnie. Mariusz Dąbrowski był wcześniej. Mariusz ładne też imię. Za blisko godzinę rozpocznie się trzecia kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. W grupie A Bayern Monachium zagra na wyjeździe z Galatasaray. Turecki klub bije własne rekordy, więc przed Bawarczykami trudne zadanie. A o szczegółach z Berlina Wojciech Osiński. Ostatnią porażkę Galatasaray odniósł pół roku temu. Na końcu kwietnia przegrał ze swoim derbowym rywalem Beşiktaşem. Szkoleniowiec Bayernu Monachium Thomas Tuchel nie ukrywał, że jego zawodnicy chętnie przerwaliby dziś passę drużyny znad Bosforu. To jest wielki klub z niezwykłą tradycją i wspaniałymi kibicami. Klub, który w przeszłości odnosił ogromne sukcesy, ale nie zamierzamy zmieniać pozycji w tabeli. Bayern ma już za sobą mecze z Manchesterem United i FC Kopenhagą. Ma na koncie komplet punktów i pewnie zmierza ku wyjściu z grupy A. Monachijczycy również biją własne rekordy. Są niepokonani w fazie grupowej rozgrywek Ligi Mistrzów od 36 spotkań. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Start o 18.45. O tej godzinie rozpocznie się też mecz w grupie D. Inter zagra z Salzburgiem. O 21.00 kolejne starcia. Najciekawiej zapowiadają się spotkania Sevilla z Arsenalem. Bragi z Realem Madryt i Lyon z PSV Eindhoven. A za blisko pół godziny Lech Poznań i Jagiellonia Białystok zagrają zaległy mecz czwartej kolejki Ekstraklasy. Podopieczni Adriana Siemieńca są jedną z rewelacji tegorocznych rozgrywek. Zajmują drugie miejsce w tabeli i o punkt wyprzedzają swoich dzisiejszych rywali. Jak już przy polskiej lidze jesteśmy, to spotkanie pomiędzy Widzewem Łódź a Ruchem Chorzów zostanie ostatecznie rozegrane 18 listopada. Mecz pierwotnie zaplanowany był na niedzielę, ale został odwołany z powodu złego stanu boiska. I jeszcze tenis na koniec. Magda Linet od porażki rozpoczęła zmagania podczas turnieju WTA Elite Trophy. Polka w pierwszym meczu fazy grupowej przegrała z Czeszką Barborą Krejcikową 2-6 i 4-6. W turnieju w Chinach gra 12 czołowych tenisistek świata, które nie zdołały zakwalifikować się do turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych zawodniczek rankingu. Linet w grupie zagra jeszcze z Rosjanką Darią Kasatkiną. Ten mecz odbędzie się w czwartek. Do półfinału awansują zwyciężczynie z każdej z czterech trzyosobowych grup. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale będzie padał deszcz najmocniej na wschodzie i na południu kraju, za to na zachodzie będzie padało, ale będą to opady stopniowo zanikające. Wiatr, co ciekawe, jutro na wschodzie wschodni, na zachodzie zachodni. A na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w centrum, do 15 na Górnym Śląsku. W audycji popołudniowej pytamy o wagę plecaków. Po co nosić podręczniki? Przecież są te elektroniczne. Są szkoły, w których są tylko tablice kredowe. Poza tym nie jest tak, że Polska jest pokryta dobrze siecią internetową. Ja mieszkam w miejscu, w którym nie ma zasięgu. Dwie dwójki, siedem trójek. Śmiem twierdzić, że noszenie plecaka dla młodego człowieka to jest jedyna aktywność, jedyny wysiłek fizyczny, jaki on przejawia w ciągu dnia wobec nieustannego siedzenia albo przed telewizorem, przed komputerem czy z telefonem w ręku. Ostatni gasi światło, ostatniego gryzie pies, ostatni zawsze zostaje w matni, jesteś ostatni i nie masz siły biec, nie widzisz statki, gdzie ten ostatni? Nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto. Po raz ostatni, to nasz ostatni raz, ostatni taniec, ostatnie łóżko, wisi u szyi, ostatni kamień i łzy ostatnie, tchną pod poduszką. Nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się. Nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto. Strachy na Lachy w audycji popołudniowej za 22 minuty. 18. Konsorcjum Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund inwestorem Centralnego Portu Komunikacyjnego. To potwierdził dziś pełnomocnik rządu do spraw CPK minister Marcin Horała. Inwestor chce wyłożyć do 8 miliardów złotych na budowę CPK w zamian za objęcie mniejszościowych udziałów w spółce operującej właśnie lotniskiem. Ale co dalej ze strategicznymi projektami? CPK wybrało inwestora. Co z rozwojem na przykład armii? O tym Aleksander Ziemiańczyk. Centralny port komunikacyjny będzie mniejszy niż pierwotnie zakładano. Eksperci i politycy dzisiejszej opozycji twierdzą, że niezbędny jest audyt i weryfikacja całego projektu, donosi Rzeczpospolita. Pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Marcin Horała powiedział, że rezygnacja z projektu CPK jest trudna, ale możliwa. Gość Polskiego Radia odniósł się w ten sposób do zapowiedzi polityków dzisiejszej opozycji. Konieczność ograniczenia wydatków na budowę nowego lotniska sygnalizował m.in. reprezentujący trzecią drogę Ryszard Petru. Marcin Horała zaznaczył, że taki krok będzie miał konsekwencje finansowe i polityczne. Z każdym dniem coraz trudniejsze będzie jego anulowanie, skasowanie, no zobowiązania również międzynarodowe. Przecież CPK jest na unijnej sieci transeuropejskiej sieci transportowej chociażby. A to, co jest na tej sieci, to jest zasadniczo zobowiązanie państwa członkowskiego wobec całej Europy, że swój element układanki tej ogólnoeuropejskiej sieci transportowej zbuduje. CPK pozyskało dofinansowanie unijne na różne swoje projekty, które gdy były zarzucone, to trzeba będzie oddawać. Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że projekt CPK będzie wymagał gruntownej rewizji. Gość Polskiego Radia jako wadę wskazał m.in. na sposób prowadzenia wywłaszczeń. Wywłaszczenia, które były przeprowadzone często w skandaliczny sposób, przy dramatycznych oporach mieszkańców. Sam uczestniczyłem w takich spotkaniach w powiecie wocławskim, gdzie dość w bezduszny sposób informowano mieszkańców, że stracą swoje domy. Więc to jest też czarna strona tego projektu. A co z Wojskiem Polskim? Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że armia w liczbie około 300 tysięcy żołnierzy to minimum dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski. Minister odniósł się tym samym do słów byłego szefa MON Tomasza Siemoniaka o liczebności armii i o demografii, która nie pozwala na osiągnięcie takiej liczebności wojska. Nie obroni nas nikt inny, jeżeli my sami nie będziemy chcieli się obronić. To jest podstawowa zasada. NATO oczywiście jest bardzo dobrym sojuszem. NATO wspiera na przykład Ukrainę, która nie jest w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale wspiera dlaczego? Dlatego, że Ukraina chce się bronić. Jedyną realną odpowiedzią jest silne Wojsko Polskie. Musi być liczne, co najmniej 300 tysięcy żołnierzy i musi być uzbrojone w nowoczesną broń. Mamy już więcej żołnierzy WOT niż planuje mieć Tomasz Siemoniak. Mamy ich prawie 40 tysięcy, a Siemoniak mówi o 20-30 tysiącach, dodawał minister Mariusz Błaszczak. Ważne tematy i ważne problemy. Oczywiście do nich będziemy wracać, a dziś w audycji popołudniowej wracamy do problemu wagi ciężkiej. No właśnie, ile powinien ważyć szkolny plecak? Najnowsze dane poznaliśmy, o nich to mówiliśmy, maksimum 10 kg albo 15% wagi ucznia. Jak to jest w rzeczywistości? No i wiąże się to z wieloma pozostałymi problemami. W tej i w pozostałych sprawach Państwa głosy. 2 2 7 3. Pracowałem jako nauczyciel WF-u, prowadziłem ćwiczenia korekcyjne i dawno, dawno temu zrobiono badania wad postawy dzieci noszących plecaki, no i okazało się, że są niezbyt korzystne. Dla ciekawości zrobiono te same badania przedszkolaków, które nie noszą i się okazało, że tych wad jest nawet więcej niż u tych, którzy noszą. A więc nie jest przyczyna w plecakach, tylko jakieś inne przyczyny, brak ruchu w rodzinie. We'll be right back. kwadrans pozostał do godziny 18 w popołudniowej audycji. Już za chwilę nasza popołudniowa. Czy już tak patrzę, za oknami się ciemno, robi wieczorna rozmowa, ale przez cały czas dyskutujemy o rowerach. No właśnie, czy rower elektryczny to jeszcze rower? Kiedyś był motorower, to czemu nie może być elektrorower? O, też mogłoby być. Tamten był spalinowy. 2 dwójki i 7 trójek. No właśnie, czym to rozróżnić? I jak zawsze pojawia się wątpliwość przy nazewnictwie. Istniały takie pojazdy, które się nazywały motorowery. To były te pojazdy, które można było uruchamiać z pedału, ale jednocześnie miały na stałe wbudowane silniki. Były również rowery z doczepianymi silnikami zewnętrznymi. To były nadal rowery. W związku z tym myślę, że tutaj różnica jest bardzo istotna, czy ten silnik jest elementem konstrukcyjnym pojazdu, czy tylko doczepionym do roweru. Dwójki, 7 trójek i jeszcze jeden głos. No taki jest z życia wzięty. Będąc na spacerze rowerowym, zauważyłem rower elektryczny, który miał na naklejce pisane eko. I tak się zastanawiałem, czy ja jadąc rowerem konwencjonalnym, nadal jestem eko. A no właśnie, bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie sygnały. 11 minut pozostało do godziny 18. Teraz Dariusz Wieczorkowski będzie zadawał pytania naszemu gościowi. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry. Naszym gościem jest dziś profesor Henryk Domański, socjolog Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, pan prezydent Andrzej Duda rozpoczął serię spotkań z przedstawicielami wszystkich partii, które dostały się do parlamentu. Które środowisko jako pierwsze dostanie misję skonstruowania rządu? Najprawdopodobniej obóz Zjednoczonej Prawicy, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Najprawdopodobniej dlatego, że uzyskało największą odsetek głosów, czyli wygrało te wybory. I tak być powinno? Wydaje się, że tak, no bo to jest zgodne z logiką, bo po pierwsze nie wiadomo dokładnie, czy, aczkolwiek mimo, że przedstawiciele partii opozycyjnych złożyli taką deklarację, że chcą razem stworzyć rząd, no ale mimo wszystko tutaj kwestią rozstrzygającą, poza tym decyzją pana prezydenta, będzie głosowanie w Sejmie, a to różnie bywa z takimi głosowaniami. Co innego mogą mówić liderzy, a co innego będą mówili posłowie reprezentujący te trzy partie. A poza tym, no to chyba jest zgodne z takim racjonalnym podejściem do polityki, że mianowicie ten, który wygrywa, ma stosunkowo największe szanse. To jest brane pod uwagę przez tego, który decyduje, czyli przez prezydenta. A bierze pan, panie profesorze, pod uwagę taki wariant, że na przykład misję konstruowania rządu dostanie pan prezes Kosiniak-Kamysz? Tak, ja myślę, że to jest brane pod uwagę przez Platformę Obywatelską i Donalda Tuska w szczególności, że to byłoby rozwiązanie najbardziej przekonujące dla tych wyborców, którzy co prawda głosowali, albo może jeszcze nie głosowali, ale są niezdecydowani, kogo by tu poprzeć. I to byłby taki gest, który zrobiłby dobre wrażenie, jak sądzę, na całym społeczeństwie zresztą. Również na tych, ja myślę, że na części elektoratu zwolenników PiS-u, bo którzy być może nawet nie mieliby nic przeciwko temu, że rządziła czy dominowała Platforma w tym rządzie, byle nie Donald Tusk sprawował władzę. Taki jest, myślę, stosunek generalnie rzecz biorąc do Tuska wśród ogółu Polaków. Na pewno będziemy świadkami ciekawych wydarzeń w najbliższych dniach. Myślę, że warto wspomnieć też o tym, że Marcin Mastalerek został nowym szefem gabinetu pana prezydenta. I pytanie, czy właśnie w tej całej układance ta historia, ta nominacja, ten ruch kadrowy może zwiastować większe zmiany względem dotychczasowej polityki? No z jednej strony to było posunięcie oczekiwane też, że akurat pan Mastalerek będzie tutaj pełnił tę rolę, to nie do końca, ale wynikało to z tego, że poprzednik pana Mastalerka zrezygnował, czy przyszedł na inne stanowisko. W związku z tym, to było dosyć logiczne. Natomiast my chyba mamy taką tendencję do interpretowania jakiegokolwiek wydarzenia w polityce, zwłaszcza w ciągu ostatnich kilkunastu dni, że coś za tym stoi ukrytego. Ja nie bardzo widzę, co może być za kwestią pana Mastalerka tutaj ukrytego, do czego to może prowadzić na korzyść obozu Zjednoczonej Prawicy, no bo w końcu prezydent jest mimo wszystko identyfikowany w dużym stopniu z PiS-em. No tak, ale też nie da się ukryć, że pan Marcin Mastalerek nie szczędził gorzkich słów na przestrzeni ostatnich miesięcy, a nawet lat względem Prawa i Sprawiedliwości, dlatego o to pytam. Ale pędzimy dalej, panie profesorze. Jak już będziemy mieli nowy rząd, to uda się uruchomić środki z KPO? Ta wizyta jutrzejsza Donalda Tuska w Brukseli może pomóc? Przewidywałbym, że tak, że prawdopodobieństwo tego jest dużo. Że było jednak wiele takich oznak, że Zjednoczona Prawica nie dostawała tych środków z takiego powodu. Tak argumentowano, że narusza niezależność sądów, narusza zasady praworządności, nie jest w pełni demokratyczna z jakichś tam powodów w związku z tym i że należy ją zastąpić. Takie były wypowiedzi wielu polityków z Unii Europejskiej, z Brukseli, a przede wszystkim z Berlina, więc można było domniemywać, że chodzi tutaj o zastąpienie obecnego rządu i obecnego premiera przez Donalda Tuska konkretnie, który jest postacią znaną w Unii Europejskiej, stąd tutaj takie względy polityczne odgrywały na pewno dużą rolę. Zresztą z kolei te ostatnie wypowiedzi w ciągu ostatnich dni przedstawicieli tych partii opozycyjnych na to wskazywały, że w gruncie rzeczy tutaj ta realizacja kamieni milowych czy jakichkolwiek zaleceń ze strony Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o takie względy formalne, to jest sprawa drugorzędna, natomiast sprawą pierwszorzędną to było właśnie to, co się stało, załóżmy 15 października, i że zostanie stworzony rząd, który już będzie gwarantował Unii Europejskiej spełnianie tych wszystkich kryteriów. Jutro też ważne wydarzenie. W Parlamencie Europejskim ma odbyć się głosowanie nad propozycją zmiany unijnych traktatów. Unię czeka rewolucja? Taki jednym zdaniem, bo musimy kończyć? To nie parlament decyduje w gruncie rzeczy, tylko przedstawiciele, tylko Komisja Europejska. Oni tutaj będą decydowali. Idzie to wszystko w tym kierunku i zdecydowaną większość wśród członków Unii Europejskiej, które stoją za tą federalizacją w mniejszym lub mniejszym stopniu, to przemawiało za takim rozwiązaniem. Socjolog profesor Henryk Domański był gościem Trójkowego Komentarza Dnia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski, a my w audycji popołudniowej rozmawiamy o zbyt ciężkich plecakach szkolnych. Dwie dwójki i siedem trójek. Dwa komplety książek, jeden w domu, drugi w szkole. Jeden sponsoruje jak zawsze rodzic, a edukacja drugi. Już jest plecak o wiele lżejszy. I zeszyty nie 64 kartki, tylko 16-kartkowe, jak najlżejsze. Kiedy powrócisz już, ja będę czekał. Ulicą pójdę wzdłuż, kupię gazetę. Biorę z sobą psa, usiądę na ławce. Skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów. W XXI wieku większość materiałów powinna być multimedialna. Druga sprawa jest taka, że szkoła powinna zapewnić miejsce na podręczniki, które są potrzebne, i małe dzieci nie powinny w ogóle nosić plecaków do szkoły. Wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów. Przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów z nim. Coś mi się wydaje, że do tego jakże ważnego tematu wagi ciężkiej, wagi podręczników jeszcze będziemy wracać w audycji popołudniowej. Tymczasem proszę zostać z Trójką. Po drodze z Trójką po godzinie 18 już za chwilę serwis informacyjny. Tomasz Miara będzie z Państwem spędzał to popołudnie i wieczór. A my dziękujemy za spotkanie. Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie sygnały. Było nam niezwykle miło. Aha, jeszcze za niecałą godzinę news albo fake news, więc tak jeszcze do końca nie uciekam. Zapraszamy do reklamy.